Primita lei, pel boas de mare, spre soare răsare, mi-este o casă mare, făcut în pidvoare, cu nouă celare. La nouă celare, să nouă umbrare, cu albă ochiță zece, inimioare rece. Cine-i legăna și mi-i adormea, cea babă bătrină, cu doi dinți în gură, cu briu de lină, ciucurii de sirmă, baba ce-mi făcea, din furcă-ntorcea, din picior că-mi da, sforile-ntindea, leagă-n-legăna și mi-a dormea, și mi-a dormea. Baba mai avea pădin Costandini, pădin Costandin, cel cu barba neagră și cu mintea întreagă, cojocel de miel cu mintea de domni, cu mintea de domn, cu mintea de domn. Din ce-i înfăceaga, zeu o să-ți scula, barba-și pieptena, frumos să-ți spăla, casa cum breca, și el când pleca, la tirg, la tirgșori, la tirgul de flori, de mari negustori, acolo ajungea, în cafe ne-am intra, cafea poruncea, cafea oai venea, din că mi-o gusta, peste el venea, greci neguțători, suntei după măr voi că împețitorii, voi că împețitori, la vin când venea, din gură zicea, vine Costandine, cel cu barba neagră și cu mintea întreagă, suntem după mări, voi că împețitorii, ne dai pe voi ca sirioara ta, fata maică ta, din le răspundea, greci neguțători, sunteți după măr voi că împețitori, nu dau pe voi ca sirioara mea, până nu ai întrebat tot pe măicuța, tot pe măicuța, din ce îmi făcea, pe greci mi lua, acasă că-i ducea, în casă că-i băga, cum s-am vorbea, mamă, mama mea, nouă ne-a venit și ne-a poposit, greși neguțători sunt ei după măr voi că-i împețitorii. Măsai răspundea, vine Costandine, legă-i ori dintâi, cel cu barba neagră și cu mintea întreagă, cojocel de miel cu mintea de domni, nu dau pe voi ca felșoara mea, sirioara ta, în țara Nadolie, în țară pustie de un să mai vie, în țara nadolească, turcii s-o robească să nu se găsească. De o mamă de o, că eu mamă leg, mândru d-un contract, vara să ne-o aducă, vara de trei ori, că mi-e lucrători, vara mi-e văroasă, oamenii la coasă și voi ca mireasă. De o mamă de o, că e mamă leg, mândru d-un contract, iarna să ne-o aducă, iarna de cinci ori, că sunt sărbători, iarna mi-e ernoasă, și mi-e friguroasă, oamenii pe acasă și voi ca mireasă, și voi ca mireasă. Din ce-i făceam...